egy hú, szívembe vágott, oly váratlanul. Elpattant egy hú, el se hittem, csak álltam szótlanul. Úgy gondoltam, összetartozunk, hirtelen. Elpattant egy hú, végtelennek tűnő pillanat. Elpattant egy hú, csak egy halvány mosoly maradt. Szerte foszló állott kép csupán, hirtelen. Mögöttem